А зараз перадача Яна Максімюка «Званочкі». Добры дзень, з вамі вітаецца Ян Максімюк. Ведаеце, ідзе да лепшага. Я не пра тое, што ў Беларусі ўрад падбавіць усім зарплаты і пенсіі, і што ўсе гэтую падбаўку адчуюць. Я пра тое, што людзям ўсё-такі неабыякава, калі беларус ні стуль ні сюль пачынае выліваць сваю злосць і жоўць на іншага беларуса і залічваць яго ў ворагі ці яшчэ ў нешта горшае толькі на падставе ягонага акцэнту. Памятаеце тэлефанаванне з папярэдняга разу, у якім адзін спадар прышыў мне латку ворага і не беларуса? Прыгадаю кавалак таго званочка. Ён беглый нейкі вораг, які жыў дзе-то на задворках на Западзе, гэты Ян Максімюк, бо ён вечна гавора. Лёндон, плян, іншыя такія мовы, якой до сих пор ніхто не ўжывае ў этой Беларусі, як ён. І яго мова, гэта мова ворага, нехай ён ідзе проч ад нас. Дык вось, аказваецца, што большасць нашых слухачоў, прынамсі тых, якія нам тэлефануюць, так не думае. А як думае большасць? Сёння толькі што у перадачы «Званочкі» пачула абвінавачванне ў варожасці да Беларусі беларусаў спадара Яна Максімюка з боку аднаго з слухачоў, які крытыкаваў яго беларускую мову. А сам карыстаўся трасянкай. Хачу заступіцца за шаноўнага спадара Яна Максімюка і мову, якую ён карыстаецца, і сказаць не надта культурнаму яго апаненту: «Дзядзька, гэта ёсць менавіта мова беларуская, нязмененая камісарамі, камуністамі і іх прыслужнікамі. Мяккае вымаўленне, пявучасць і мілагучнасць – вось адметнасць сапраўднай нашай роднай мовы. А вам, дзядзька, я раю чытаць беларускіх аўтараў, пісьменнікаў і паэтаў, якіх у нас сотні, каб узняць свой культурны ўзровень і набыць веды ў беларускай мове. Пачніце, напрыклад, з Уладзіміра Караткевіча. Упэўнена, што вы яго яшчэ не пачыналі чытаць. Поспехаў вам, падар пракурор. Яўгенія Казлова, Зворшы. Дзякуй. Я паслухаў званочкі нашого прекрасного Яна Лукашка. И вот на последних словах какие-то слухач позвонил и сказал, что Лукашук это не белорус, он какие-то на подворках, там его нашли. А я хочу сказать этому, прямо сказать, может он и какой-то тупой, этот самый, который звонил слухач, белорус. Добрый день, чи вечер, Янек Максимюк. Меня так само образили словы какого-то не белоруса, а воспитанника советского интерната. Это после российских оккупантов перетворили нашу мову, мову наших батьков, на коммунистично-советскую трасянку. Поэтому белорусы, которые живут по воле батьки Сталина за межами своей краины, это наши браты, белорусы. Вы размовляете так, как размовляли мои батьки Слонецкого района. Белосточина – это хранительница белорусской мовы. Дякую, Гриневич. Поважаемый Ян Максимюк, прошу вас при могчимости отзвонить своим звоночком на конт культуры. У сучасным житті Україні рукавіння ад СССР зашмат хлусні, хамства, совковості, які вже наповняють і портфель Радіо Свобода. Ви вже самі, Ян Максимюк, отримали не тільки нелюбов, але й грубую зневагу по радіо. А кольки отримовує Олександр Григорович? Правда, з його вошивих блох, жабов, підморозков, де інші гений негатив і починався, і, як правило, збумерангував. А грубость, зневага до других людей і суразмовців чується частей від адмислових слухачів на російській мові. Наша білоруська мова, багата і м'яка, певуча, дає можливість розмовляти з любим, нелюбим суразмовцем, без грубості і зневаги, поважати гонор кожного чоловіка. Павел Васильевич Іваненко, Мінськ. Ну што тут каментаваць? Вы сказалі тут тое, што і мне хацелася б сказаць з гэтай нагоды. Вялікі вам дзякуй, што выручылі. Хіба толькі прыгадаю нашаму слухачу, што я называюся Ян Максімюк, а Лукашук – гэта прозвішча дырэктара Беларускай службы Радіо Свабода Аляксандра Лукашука. прозвішчы з канчаткам наук – хорошыя традыцыйныя беларускія прозвішчы, якія найчасцей сустракаюцца на Палессі і на Падляшшы. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. Давайте сёння закончым нашу моўную тэму, да якой, як я ўжо калісь казаў у гэтай перадачцы, мы будзем вяртацца зноў і зноў вось такой міжнароднай рэфлексіяй. На свеце для прыблізна 380 мільёнаў людзей роднай мовай з'яўляецца ангельская, а яшчэ 470 мільёнаў карыстаюцца ангельскай як сваёй другой мовай. То бок, разам гэта будзе 850 мільёнаў чалавек. А ў Вялікабрытаніі, адкуль гэтая мова выйшла, усяго 60 мільёнаў чалавек. Усе іншыя гавораць па-ангельску з іншым акцэнтам, чым брытанскі. Але ні брытанцы, ні амерыканцы наогул не насміхаюцца з тых, хто гаворыць па-ангельску іначай, чым яны. Бо і самі яны гавораць па-рознаму. Свой родны акцэнт для людзей на Захадзе – гэта не меншая культурная пазнака чалавека, чым ягоная адукацыя, манера паводзін або выгляд ягонага дому ці гаспадаркі. Моўны акцэнт хутчэй сведчыць пра ўнікальнасць нацыянальнага ці чыста прыватнага лёсу чалавека, а не пра яго адсталасць ад нейкіх стандартаў. Дарэчы, яшчэ крыху пра мову, на якой гавораць у Амерыцы. Аказваецца, я напужаў адну слухачку, калі сказаў, адказваючы на заўвагу аднаго слухача, што ў амерыканцаў ёсць свая мова – амерыканская. Наша слухачка крыху занепакоілася, але адначасна і ўсцешылася. Добрый вечер. Получила громадное удовольствие, узнав, что есть американский язык из передачи «Радио Свобода». Удивилась. Думаю, ну, Америка открыта в который раз. Полетела к полкам. Смотрю, мой любимый Томас Вулф. Перевод с английского. Эдгар По. Перевод с английского. Рэй Брэдбери. Перевод с английского. Значит, они английские писатели, они американские. Открываете Америку много раз. С уважением. Дзякую. Як разумею, вы будзеце слухаць нас і надалей, каб дазнавацца вось такіх розных цікавых рэчаў не толькі пра Амерыку. Амерыканскай мовай, дзеля хуткасці перадачы інфармацыі, мы назвалі той від ангельскай мовы, які ўжываецца ў Злучаных Штатах Амерыкі. У гэтай мовы асобны правапіс, хоць ён і не адрозніваецца так рэзка ад брытанскага правапісу, як беларуская тарашкевіца ад наркамаўкі. У гэтай мовы таксама свая асаблівая лексіка, якая або ўвогуле не ўжываецца ў Вялікабрытаніі, або ўжываецца там у крыху іншым значэнні. Вось мне ў жыцці надарылася адпрацаваць 15 гадоў перакладчыкам і палітычным аналітыкам у дзвюх амерыканскіх фірмах, дзе менавіта я і карыстаўся амерыканскім відам пісьмовай ангельскай мовы. Ды і гавару я, як мне здаецца, хутчэй па-амерыканску, чым па-ангельску. Зразумела, з падляскім беларускім акцэнтам. Але амерыканцы з гэтай прычыны ні не называлі мяне ворагам, ні не пасылалі на нейкія задворкі. Давайце цяпер адкажам на адно пытанне, якое хвалюе нашага вернага слухача. Яно, як ні дзіўна, таксама чапляе Амерыку. В одном из 12 требований Евросоюза к Беларуси есть отмена смертной казни. Но в то же время в самой передовой, в самой демократической стране мира, в Соединенных Штатах Америки, имеется смертная казнь. Причем не просто смертная казнь, она приводится в исполнении при присутствии родственников. Почему Соединенным Штатам можно, а Беларуси нельзя? Гэта настолькі простае пытанне, што мае калегі ў рэдакцыі і не дураць сабе галавы, каб адказваць на яго, бо думаюць, што ўсе слухачы ведаюць адказ. Аказваецца, гэта не так. Дык званочкі вам адказваюць. Еўразвяз дамагаецца адмены смяротнага пакарання ад Беларусі, бо ўсё яшчэ верыць, што Беларусь можа стацца еўрапейскай краінай, не толькі з увагі на геаграфію, але і з увагі на этычныя прынцыпы і меркаванні. Такога спадзявання ў Еўразвязе няма адносна Злучаных Штатаў Амерыкі. Яны, ЗША, нават калі б трэслі, то і так не стануцца еўрапейскай краінай, таму што яны на іншым кантыненце. Яшчэ адно пытанне, гэтым разам цяжэйшае. Пытала ў сваіх знаёмых, хто такі Мілінкевіч, не ведаюць і нават не хочуць ведаць. Ведаюць толькі Лукашэнка. Задумайцеся, чаму вас не ведаюць? Артёмаўна, Мінск. І я таксама не ведаю, чаму людзі не ведаюць і, як вы кажаце, не хочуць ведаць Мілінкевіча, спадарыня Артёмаўна. Але я ведаю, што чым больш вы нам гаворыце пра Мілінкевіча, тым большы шанец, што пра яго нарэшце даведаюцца. Не пакладайце рук і слухаўкі. Працягвайце. А зараз пытанне, на якое я абсалютна не ведаю поўнага адказу. Сколько вы платите этим людям, которые постоянно штатные до вас звонят? То бок, гэта я пытанне не толькі да мяне, але і да вас. Вось моя частка адказу. Я нікому не плачу, каб ён тэлефанаваў на званочкі. Але магчыма, вам плаціць нехта іншы. Не маглі б вы мне і нашаму слухачу дапамагчы разабрацца ў гэтым пытанні? На заканчэнне традыцыйны фатальны званочак ад таямнічага аракула. Островом сталинизма в Белоруссии является лукашенковская диктатура. В этом большая опасность. Шановные, так сказать, островляне, до наступной сустречи у звоночка. Не крыўдуйте, что не усім, кто мне позвонил на этом тыдні, отказал. Просто не хапая часу в рамках одной передачки. Але я слухаю вас усіх. Звоните, я вас выслухаю. Давайте прапанову. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.